أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لقد كان لكم في رسول الله د جنگ احزاب متعلق تفصیلات بیانیدل. نو پدی آیات کې الله جل جلاله ترغیب ورګي اتباع نبی علیہ الصلات والسلام دا رستو د دینا چې منافقینو باندې زواجر ذکر شو او هغه ترغیب ورکو خلکو ته چې جنگ بریدي او د پیغمبر اقتدا پری دی. نو دا یو مضموم حرکت او ناکار حرکت او زکه د نبی علیہ الصلات والسلام اتباع د دنیا او د قبر د آخرت کامیابی دا. نو الله پر مې لقد کان لکم په تحقیق سره شته د تاسو لپاره فی رسول الله پر رسول د الله تعالی کې اسوه حسنه نمونه بهتره صفت او خصلت بهترین قابل له اقتداء ستاسو ټولو د پارښتہ خو بالفعل پیدا به تاسو کوخلی پیدا هغه څوک لمن کان يرجو الله هغه چا د پارا پیدا غستون کی بیا چی دی هغه به هغه کان يرجو الله چې هغه عقیده لري او امید لري الله د الله تعالی یعنی د ملاقات د الله تعالی او د ثواب د الله والیوم الاخره او د رزي اخیره د نعمتونو د رزي د اخیره د ملاقات د رزي اخیره نو د قیامت رست اخیری رز ویلګي زکه چې د قیامت رز رااله نو دا سه وګڼه چې هر رز د بلی رز بچي دي بس هغه بیا بل بچي نه راړي هغه شند د حکیم ده حکیم وته زکه ویل کی حکیم شاند ته ویل کی ناخری رزدا پات شو دار قران کې چې راضی مخ کې تیر شو اوسه سورته سجده کې چې اغا 50 زره کال او زر کال دلته تیر شو را روان دي 50 زره کال رستو نه هیڅ تمګي ناغه د فیصله وخت مراد ده چې کم د فیصله وخت ده نو دا معنا نه ده چل ته بدور رس تیر شینو بیا بش پر شینو بیا برس شي نبسل ته رز دا او رز دا نو ول یوم الاخر وذكر الله كثيرا او د یادی الله تعالی لرا كثير اندر نو دا د جنگ په موکا باندې د نبی علیہ الصلات والسلام پس اقتدا پکار دا دغه خبره منل پکار دي او پیدا هغه ته هغه سو کخلی چې چا عقیده د الله وی د الله نه یریږي د رز د آخرت عقیده یو الله ډیر ډیر یادي نګوره ذکر سره انسان ته د اقتدا توفیق نصیب کیږي د آخرت مضبوطی عقیده سره انسان ته د نبی علیہ الصلات والسلام اقتدا نصیب کیږي او دغه رنګي د الله جل جلاله یره او د الله د ملاقات شوق سره انسان ته د نبی علیہ الصلات والسلام اقتدا نصیب کیږي چاګه چې دا درې وړ خبرې موجود وي هغه تب الله جل جلاله نبی علیہ الصلات والسلام پسې د تک او د نبی علیہ الصلات والسلام د سنت او د اطاعت توفیق ورغی نن زبا زک خلق د سنت نه لري دا الله یې رب کې نشته د آخرت یې رب کې نشته دا الله جل جلاله یاد ذکر ټول رستی رشي چې ته د الله جل جلاله یاد ډیر خوشکه ډیر ذکر خوشکه لغون ته کې ذکر هم نه کوي نو دا سیزونه په کاری دی سره انسان ته نبی علیہ السلام پسې د اقتدا توفیق نصیب کی. بیا دویمه خبره د آیات ساده چې اقتدا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دلته د جنگ په موقع باندې ذکر کړي خو جنگ لفظ نه دی ذکر نو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام هر یو فعل کې مونږ له اقتدا پکار ده هر یو کار چې نبی علیہ السلام کړی دی نو هغه کول پکار دی او کم یو کار چې نبی علیہ السلام منه کړی دی نو هغه نه منه کیدل پکار دی لکه رستو براشی وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا کم چې پیغمبر تاسو ته درکې نو هغه راونی سه باغی باندې عمل کوي او چې د کم نم منه کوي نو داګه نه منه کیږي نان تک مطلقاً عام راغلی دی او دل تک معامه اقتدا نبی علیہ السلام پسې کول پکار دی زکه کده نبی علیہ الصلوۃ والسلام افعال لی نو باغی کم بهترین نمونه ده هیڅ ځکه داغه په تابعدارۍ کې نقصان نشته که کول د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی او که تقریر یو صحابی او کار کو نبی علیہ السلام په ځان غلې کړی دی نو دام د جواز دلیل کم سے کم اغه کم نمونه ده یا عقاید دی یا د غرنګي عبادت دی یا د غرنګي د نبی علیہ السلام معاملات دی یا د غرنګي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام اخلاقیات دی نو ټولو کې بهترین نمونه اخلاق بهترین عبادت بهترین نو دغه باندې ټولو کې نمونه موجود ده او صحابه په دې باندې روانو دری وجه حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ حضرت سوت ته چور رسید او دغه خلول نو وی پرمایل ته خو یو کانه خو کچره نبی ما بستا تقبیل نو کړي او ستا استسلام کچره نبی علیہ الصلوۃ والسلام ستا تقبیل او ستا سلام نو کړي نو تم یو کانه ما بستا نه سلام کړي او نبی می تقبیل کړي خپل کړي باندې او نبی علیہ الصلوۃ والسلام د اقتدا د وجنه زم تا خلوما او د غرنګي سلام کو او اقتدا په دوه قسمه ده یو اقتدا حسنه ده اسوه حسنه یو اسوه سیئه ده اسوه سیئه لکه مشرکانو با خپل بلار نک په سی تک او زمون بلار نکو هغه بت پرستی کړي د هغه په سی بروانو دا هغه اقتدا به کوله اقتدا سیئه نه کار شي او اقتدا حسنه کتا تا په خپل باندې د نبی صلی الله علیه وسلم د سنت او علم وی د قران علم وی او که خپل نه نبی ادي سيزونو کې سبق کې دغه رنګي تعلیم کې دغه رنګي تربيت کې دغه رنګي امامت کې او دغه رنګي هر یو د دین زده کړ کې بهترین استاد پکاري بهترین نموني والا کس پکاري چې هغه پس روان شي چې تا ته د اخرت کامیابی ملو شي او کا په خپل باندې ګړبړي ناغه شعر اشر د ځکان الغراب دلیل قوم سيهديهم سبيل الهالكين چکله کارغه د کوم مشر کې نو بیا مردار لبوزي خبر ده انداله کارغه په خپل مرداري خوري او بیا نور خلکو مردارو پسې بوزي نو بهر حال دا سيزونه پکاري انسان ته د اقتدا توفيق نصیب شي عقیده مضبوطول پکاري ذکر کول پکاري ولما را المؤمنون الاحزاب او هر کله چې اول د المؤمنانو الاحزاب ډلو لره احزاب جمع د حزب دا دلی د کوپارو ته مراد دي نو قالو مؤمنان وي مخک الله جل جلاله د منافقانو بیان کو اوس الله د مخلص و مؤمنانو بیان کړي چې د منافقانو کیفیت سو او د مخلص و مؤمنانو کیفیت سو نو الله دا غي خبر ذکر کړي قالو او دغه مخلص و مؤمنانو هاذا ما وعدنا الله دا هغه شی دی دا کوپار چرالو ډلی ډلی رالو نو هاذا دا چې دا اشاره وکړه ما وعدنا الله اغه شه د چداغه وعده کړی د الله تعالی او رسوله رسول د الله تعالی وصدق الله ورسوله او رشتیا ویل دي الله تعالی ورسوله او رسول د الله تعالی وعده کې دروغ نه دی ویلي و ما زادهم الا ایمانا وتسلیما او سیوا نه کدی لره دی لیدلو د کافرانو یا د جنگ یا د حالت او سخته سیوا نه کدی لره الا ایمانا مگر کسیاتی کن پزله کې ولې ایمان سیوا کو و تسلیم او پاندامونو باندې ولې تابعداری سیوا کړه په خپل بدن هم د نبی علی اسلام اطاعت کو او خپل زړه کې ایمان سیوا شو نګورا یاد ساته چې وعده هاذا ما وعدنا الله دا وعده الله کړی نو وعده کې اکثر مفسرین سمره چې مفسرین دي تقریبا ټول مفسرینو د سورته بقره یو آیات ته اغه ذکر کړل دي او هغه آیات پیش کړه دي چې ام حسبتم ان تدخلوا الجنه تاسو ګمان کوئ چې تاسو به جنت ته داخل شې ولم یاتکم مثل الذين خلو من قبلكم او تاسو ته بنی رسیدلی بیان د هغه کسانو چې اغه ته کافی جنگونه او کافی تکلیفونه رسیدلی تاسو ته بل هغه سه حالات نه راغلی داغه یا مثال او حالت تاسو ته نه راغلی لا وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين امنوا ما هم متى نصر الله هغه کسانو به وي او پیغمبر به وي پیغمبر سره چې ملګری د الله امداد وکړي یعنی بالکل اینڈ تا باو رسید دوم را سخته او تنگیه برا دی نو صحاباو چی دا سخته او لیدی ناغی وی دا اغا واده دا چی اللہ وی لیدی چی مخ کی خلقو بانیم دا سی راغلیو او تاسو تلا اغا حالت نده رسید لی یعنی پا تاسو بانیم دا سی سخ حالت سده اغا را روان دی نو دا اغا واده دا اللہ دا واده دا رسول دی پاتې شو چې دا خو عادت د الله شون رسول کم دی ویلي نو ډېر تفاسیر ماده پسې وکړل علامه زهيلي اوس قریب کې یو عالم دی حنفي عالم دی هغه وفات شو نه دا هغه یو تفسیر دی التا ا التفسير المنير دی غالبا تفسیر منير مې هغه کې اغلي کلو چې نبی عليه الصلاه والسلام نه هلس مې اشتمخ کې دی ویلو صحابه ته ویلو چې معاملې به سختي کې او دا کاپيران برا غونډيږي او پتا سو برا جمع کیگی خو الله جل جلال هو باب فتح تاسو ته درکې او کامیابی انجام بستا سوی او حالات با هغه به انتهایی سختی کی نبی علیہ الصلات والسلام مخ کې دی صحابه ته خبر ورکړو نو صحابه زکه وې دا هغه وعده چې الله کړی دا او دا هغه وعده چې رسول کړی دا چې حالات به سختی کی حالات به سخت راځي وصدق الله ورسول او الله پیغمبر رښتیا ویل دي الله به فتح مونږ لره کوي او حالات سخ شو وما زادهم الا ایمانا او سیوا نه کدی لرا مگر ایمان سیوا کو مگر ایمان سیوا کو نو ایمان سیوا کېدل یاد ساته لاول خزان په ایمان باندې پويګي ایمان ساته ویلګي ایمان ویلګي تصدیقی قلبی ته دل سے جان کر مان د زړه نه منل سمنل الله منل د الله احکامات منل د الله صفات ټول پیغمبران دا منل دغه ته ایمان وي کوم چې امنت بالله او ملائکته کې اجمالا او تفصیلا ذکر شوی بیا تفصیلی احکام قران او حدیث سره ټول پکې رال بذات د زړنه په ځان پویول او منل د زړنه که صرف انسان پوه شي معرفت قلبی يهوديان او نبی اسلام په جنداغه ته ایمان نه او صرف اقرار لسانی ته په جبه باندې اقرار کو چاغه سره خلک مسلمان غړي مسلمانانو مقبره کې دي د پن کې نو صرف اقرار تم ایمان نه وای خبر ځان تعالی او دا علامه د پزله باندې چې پجب وې نو دا علامه ده چې استاد لګیشته نو دک د زړه نه منل نو 100% منل کچره په 100% کې یو پرسنټ هم کمې شي ځنه غالب شو یا نیم پنی منل شو شک شو مرتبه د شک شو یا 30% منل شو مرتبه د وهم شو ندی ته بیا ایمان نه وای نو معنا دا شو زموږ علما ولیکلی چې په ایمان کې کمی او زیاتې ناراضي چې یا د وهم مرتبه کې شي یا د شک مرتبه کې شي یا د ظن غالب 100% با الله او د الله احکامات د الله پیغمبران ملائکه پرشته ارس چراغلی دي صحیح احادیث سره قران سره ثابت دی به منو دا ایمان نه ایمان نه کمیږي ونه سیوا کې یستا او زما ایمان په دې اعتبار سره د منلو په اعتبار سره برابر دی تم چې سمانی اغزم منم که یو شی کې کمې شو مثلا ته موسی علی السلام نه منم نو وستا ایمان مکمل لړو یا عیسی علی السلام نه منم ایمان مکمل نو ایمان کې د منلو په اعتبار سره کمې زیاتې ناراضه ټول سيزونه به منې پاتې شو دلته چې زیادت مراد دی نو زیادت مراد دی په اعتبار د کیفیت باندې خبر ځان ته لګره کیفیت چې انسان کوی نیو شي انسان صرف اوریدلی نو اومه منی د پیغمبر خبر هغه اوریدلی و اومه یې کینو خو چې بیا مکمل پستر ګولې د مشاهده نو مشاهده سره مضبوطواله راغی یا په اعتبار د اعمالو باندې یا په اعتبار د نورانیت باندې په اعتبار د کیفیت باندې دا زیادت نه مراد دی خبر ده تعالی یو سړی اوریدلې چې مستره مثلا اوریدلې چې مستره دا پیدا کیږي دا پیدا کیږي ایمان دې مؤمن دې هموزیو کو هغه پیدا ته ملو شو نو مضبوطی را شي کنه نو په اعتبار د کیفیت باندې مراد دی نورانیت باندې مراد دی هغه زیادت مراد دی دا زیادت نه دی مراد چې کین مخ کې شک او سیوا شنه یقین ته نس شو جوړ شو او پات شو الله وی ایمان هم سیوا شو نزلکم مضبوطیا نور مضبوط شو چې واقعي څنګه چې پیغمبر او الله ویلو حق ده نو اولی دل سترګو دا خبره واقعي سره حق ده مشاهده ور سره مراله نزلکه خبره نور مضبوطه او تسلیم مطلب تسلیم د جواره هو یعنی چې څنګه پیغمبر په میدان کې کلک الاړو نو دغه صحابه ور سره کلک سو الاړو بلکې که پیغمبر اراده وکړه چې دا یو ډله بنو غطفان دیل لګ لالچ ورکو چې واپسې کو نو صحابي وته حضرت صاد نه هو یا رسول الله مونږه په حالت د جهالت په حالت د جهالت کې دیل یو کجور نه ورکړ کملمان دی په پیسو باندې غسدې کچره دا د الله حکم نه مونږ ته تیارو نه یو ستاره نه نبی اسلام دا خصتاسو د پاره چې تاسو باندې رشل کم شي نو بس هغه ته صحابه هم دغه ایمانو دغه تسلیمو بالکل کلا کولاړو نو دا معنا شو وما زادهم سوا نه کړی لره الا ایمانا مگر ایمان وتسلیما او تابعداري د دې کافرانو لیدلو او د جنگ د حالات راتللو د دې د وسیز سیوا بس دا د پوره دې دور پسې بیا دوا یا تونه ویلې زکه او بل سره تړلې لقد کان لکم فی رسول الله لقد کان تحقیق سرشت دې لکم ستاسو د فارا فی رسول الله په پیغمبر د الله تعالی کې اسوه حسنه نمونه خستا لمن دا چل پر کان یرجو الله چې هغه کید لري د الله تعالی یعنی د ملاقات د الله امید لري د ثواب او د ملاقات د الله عبد الله بن عباس دا معنا کړی وال یوم الاخر او د ورځې خیره ولکر الله کثیر او د الله تعالی لرا کثیر ډیرو ولما هر کله را المؤمنون الاحزاب چولید المؤمنان دلو لرا یعنی دلو د کافرانو لرا قالو نوی وی حازا دا وعده چی دا ما آغا وعده دا دردل دی چی دی ما آغا وعده دا دا حالات سختی دل دی چی دی ما دا آغا وعده دا وعدن الله و رسولو چی وعده کلی دا منگ سر الله و رسول دا الله وصدق الله ورسوله او رشتیا ویل دی الله تعالی او پیغمبر دا الله تعالی وما زادهم او سیوان کدی لرا دک حالت او دغه جنگ الا ای ایا حالت سختی دو سیوان کدی لرا الا ایمان المگر ایمان پزړکې وتسلیم او تابعداری په اندامونو باندې په بدن باندې الحمدلله رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسوله محمد و علی آله و صحبه اجمعین یا الله ساده احمد فرات نصیب کی الله خیر و برکت نصیب دنیا اخرت رسوان و ساتیا الله نبی علیہ الصلات والسلام اتبار نصیب کی کول فعل تقریر اعتقادات عبادات معاملات اخلاقیات هر سکی الله نبی علیہ السلام اتبار نصیب کی یا الله قرآن اتبار نصیب کی یا الله تو عمر تر مرګ پوری نصیب کی یا الله دا قران زموږ د فر شفاعتي کې شفرسي کې څنګه چې حديثو کې راضي الله قبر کې هم اخرت کې هم یا الله ستاسو په دربار کې هم یا الله راضي شه الله دا نصیب وسو